राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2057 2 जनवरी 2001 प्रातः लघु 8:30 बजे गोशा महल हैदराबाद राम नमद्वंदम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम्भः प्रपन्न पारिजाताय तूतवेत्रे कृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत द्वये नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणौ निमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णौ वंदे जगद्गुरुम वंशे विभूषित नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुण बिंब फलाधरोषाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरिओ नमो सर्वात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री भूषणकोणे नमः महात्म्यो नमस्तु नमो नमः आपके मन में विशेष मन अवश्य में भोक्तव्यम अवश्य में भोक्तव्यम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हमारे तो मन में एक बात विशेष आती है कि आप सब भगवान के अंश है ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है। भगवान का हमारा घनिष्ठ संबंध है। आपने संबंध संसार का तो मान रखा है और परमात्मा संबंध माना ही नहीं। इस विचार की बहुत विशेष आवश्यकता है कि हम परमात्मा के साक्षात से जीव मात्र वो राक्षस हो सुर हो पिशाच हो गुयोग हो कसाई हो अच्छा हो मंदा हो बुरा हो भला हो अन्य सब भगवान के हैं। ईश्वर जीव बिना श्री रामायण मिलेगा और ममई वांश हो जीव लोगे जीव भूत सनातना गीता मिलेगा है रूपिनाश विश्व माता अमृत से पुत्र समर परमात्मा के पुत्र से तो ये बात की खास मान लेनी चाहिए आरम से स्वीकार करनी चाहिए विशेषता से ये अब है तो भगवान के भूल गए ये बात है तू भगवान को भूल गए भगवान के भक्त करे जैसा काम नहीं करते परंतु है तो भगवान के ही ये बात दृढ़ता से पकड़े तो बहुत लाभ की बात है भगवान के हम वो परमात्मा के साक्षात परमात्मा के ये सब पुत्र है पुत्री है सभी भगवान के पुत्र है परमात्मा के साक्षात बेटा है इस मामले की बहुत बड़ी आवश्यकता है भगवान के हैं भगवान के हैं भगवान के और भगवान कृपा करते हैं बहुत कृपा करी है भगवान ने और अब भी कृपा करते हैं एकदम बात सच्ची है हमारे उद्योग से जो बात नहीं होती वो भगवान की कृपा से होती है सच्ची बात है और सब काम करते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था ईश्वर ऐसा लिखा है कि करने में न करने में वो उठ फेर करने में जो समर्थ हो उसका नाम ईश्वर है करने में भी न करने में भी उठ फेर करने में उतर पुत करने में भी जो समर्थ है वो ईश्वर है सर्व समर्थ है उनके कई विशेषण है वे याद कर ले तो बहुत ही बढ़िया तो ये है वे सर्वोपरि है वो उससे ऊपर कोई नहीं है। मत्त परतरम नान्यत किंच दस्त धनंजय, मेरे ऊपर कोई नहीं है। अपरा प्रकृति परा प्रकृति भगवान, और वो सबके हैं और सर्वसूरत है और सर्वज्ञ है, सबके पालन पूर्ण करने वाले हैं, सर्वदयालु है, सर्वसूरत है, संपूर्ण मात्र सूरत है, सूरतम सर्वभूता या तो अमाम शांति मृत्यु। ऐसे संत महात्मा सूरत दर्द ही नाम, ऐसे परमात्मा है, परम सूरत है। ऐसे याद रखे, याद रखना मात्र ही बहुत लाभ की बात। अंत में याद आ जाने दे, भगवान हमारे सर्वसूरत है, सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है, सर्वोपरि है, हमारे हैं, सबके हैं, वो सबके नाते हमारे भी है, कोई एक दो का नहीं है, सबके है, सबके परमात्मा है। अगर उसे शरण हो जाए तो कहीं का है, शरण होने को तो सर्व कुयतम साधन होता है, सर्व कुयतम भूयश रोवे परम बसर 64 श्लोक, सर्व कुयतम भूयश रोवे परम बसर। कैसी बढ़िया बात है, भगवान ये शरण हो जाए बहुत बढ़िया है। इसमें एक अभिमान होता है, उपाधि होता है, अभिमान कहीं शरण नहीं होता हो, क्यों मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अभिमान बाधक होता है। और सरलता से उसे शरण हो जाए, सरलता से शरण होने पर उसमें बड़ी अलौकिकता आ जाती है, विलक्षणता आ जाती है, विचित्रता आती है। सब लोग आश्चर्य क्या जैसी बात है, शक्ति आदि भगवान की सब शक्ति अलौकिक विचित्रता उसमें आती है। क्यों शरण जैसे होता है, जो जाको शरणो ले ताका ताकि लाज, टूटे जल बदले गलराज। तो शरण लेने से उसका सब कुछ आता है। भगवान और महात्मा संत किसी पे हाथ धर दे तो उसमें विलक्षणता आती है। सब जगह केस होते हैं, इस जगह केस नहीं होते, आत्मा में विलक्षण शक्ति है। कमा भगवान एक कृपा दृष्टि में शक्ति है, अनुकूलता में दृष्टि है, अपने लिए बड़ाई कठिन मात्र हो तो वो भगवान हट कर देते। आश्चर्य आता है कैसे हो गया, ये बात एकदम सच्ची है। तो भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं। मीरा बहन ने जो कहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, ये तो मान ले तो निहाल ही हो जाए, दूसरा कोई मेरा है ही नहीं। कोई माँ है न बाप है न भाई है न कोई मित्र है न कोई श्रुद है, कोई काका है न बाबा है, कोई हमारा नहीं है, हमारे केवल भगवान भी हमारे हैं। सब कुछ भगवान पर हो जाता है, और भगवान की कृपा से असंभव बात संभव हो जाए, अपने अलौकिक शक्ति आ जाए अपने अपने में, विलक्षण शक्ति भगवान की कृपा से अलौकिकता विचित्रता आ जाए। और भक्ति भगवान ने, भगवान ने गीता जी में लोकेश दोषा वह विमोक्ष लोके, ये दो लोक में है, उत्तम मानो ज्ञान योग का कर्म योग का साधन लौकिक है, और भक्ति का साधन अलौकिक है, विलक्षण साधन है, विचित्र साधन है। ये हरेक जगह मिलती नहीं बात, भगवान तो भगवान ने गीता में लोकेश्वर दुविधा दृष्टा उत्तम पुरुष तो अन्य वो अलौकिक है, विलक्षण है। तो उस अलौकिक परमात्मा वो हमारे है, हम उन जान से है, परमात्मा हमारे है। देखो कपूत सपूत तो सब होते हैं, पर पूत नहीं है ऐसा कैसे होगा? कपूत भी पूत होता है, सपूत भी पूत होता है, सुपुत्र कुपुत्र कहलाता है, पर अपुत्र नहीं है। यह तो पुत्र ही कुपुत्र है, खराब है। तो भगवान का संबंध हमारा अटल है, अटल आप स्वाभाविक है, स्वाभाविक सत्य सिद्ध है स्वभाव। हम भगवान के हैं कि रामायण माया है, अस अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाए नहीं भोरे, भूल न जाऊं कभी ये अभिमान मिटे ही नहीं, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। रघुनाथी मेरे है, मैं सेवक हूँ, वो मालिक मालिक है, भगवान है। रसोस बने प्रभु पोषे, सेवक सुत पितु मात भरोसे, रह असोस बने प्रभु पोषे। वो चिंता होती नहीं, माता पिता रो भरोसे रहता निश्चिंत, रह असोच बने प्रभु पोषे। इस वास्ते मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ। एक बात याद आ गई, लोग चेला बनाते हैं ना, चेला हमारा शिष्य बन जाओ, तो चेला बन जाओ ये जो बात है लोग बहुत इसमें पढ़ते हैं, पसंद करते हैं, पर ये भगवान का मैं हूँ इसके समान नहीं है, इसके समान नहीं है। सच्ची बात है, ये शास्त्रोक्त बात है, उपनिषद में कहा है, गीता में कहा है, रामायण में कहा है, सब जगह कहा है। बात ये बढ़िया बहुत है, और भगवान का संबंध बहुत निहाल करने वाला है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम्, भगवान की यादगिरी मात्र संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली। यस्य स्मरण मात्र संसार बंधनात् विमुच्यते, जिसके याद मात्र करने से संसार से बंधने मुक्ति चाहिए, मुक्ति मिल जाती। केवल याद करना, याद करना, केवल याद। इतना सस्ता कोई नहीं है संसार में, कोई वस्तु केवल याद करने मात्र से मिल जाए ऐसी नहीं है। भगवान केवल याद करो। कुंती ने कहा कन्हैया तेरे भाई है ये पांडव है, ये दुख पाने बुआ जी क्या करोगे, द्रौपदी का चीर खासा मेरे को याद कर लिया। युधिष्ठिर ने इतना काम किया, सब राज्य लगा दिया चूहे पर, सब दिव्य लगा दिया, खजाना लगा दिया, भाइयों को लगा दिया, अपने को ही लगा दिया, और भेदकर ने द्रौपदी को लगा दिया, पर मेरे को याद ही नहीं किया। केवल याद तो कर रहता है, इतनी बात भगवान केवल याद। अच्छा होता है स्मृति बात रहना, शंभू श्वेतार्क पुष्पेणा चंद्रमा वर्ष तंतुना, और अच्छुत स्मृति बात रहना साधवा कर संपूर्ण जयराम जी कृष्ण। याद मात्र को याद, केवल याद मात्र, इसमें क्या खर्च होता है बताओ, कितनी सुगम बात। सरल बात सत्संग के द्वारा बढ़िया बढ़िया बातें सुनवी आप सीख लो तो कितनी लाभदायक बात है। उनमें ये बात है भगवान के हम है, हमारे भगवान हमारे है। केवल कबूतर मिटाने वो मिट जाएंगे, भगवान का सारा लेकर मिटाने मिट जाते। सब सरलता से अच्छे अच्छे गुण आपसे आप बिना बुलाए आएंगे, भक्ति लुभा रहे महाराज, भक्ति में लोभ है और मुक्ति निरादरी, मुक्ति निरादरी भक्ति लुभा ले और मोक्ष शोक आव तो भरी आई शब्द आता है और मोक्ष आता नहीं, मोक्ष आता नहीं आप सब आता है। भगवान का हूँ मैं, कितनी सोरी बात है, मैं भगवान का हूँ और सच्ची बात है। ईश्वर अर्ष जीव विनाशी मम वंशो जीव लोग जीव भूत सनातन मम ए वर्ष मम ए वर्ष। जैसे हम सब है भाई बहन परमात्मा का अंश है, अपने पिता का अंश है, पर पिता केवल नहीं है, पिता और माता दोनों का अंश है। वहां मम ए वर्ष भगवान कहते केवल मेरा ही अंश है, माया का अंश नहीं है। मम ए वर्ष मम ए वर्ष जीव लोग जीव भूत सनातन अनादिकाल से तथा से मेरा ही अंश है, केवल मेरा अंश, केवल भगवान का अंश है। यदि बात मान ले स्वीकार कर ले इसमें क्या जोर है, मान लेते हैं भगवान के हैं, बहुत फर्क पड़ता है। मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान का हूँ। एक वो दृष्टांत आता है, पहले सुनाया भी है, एक बकरी एवर था, बहुत बकरी भेड़िया बहुत थी, वह मैं एक लता में उड़ गई, बकरी लता में चलती घुसत होगी बस निकलना लगा नहीं लता उड़ सी, अरे करते नहीं करते करते कोई शाम हो गया, बकरिया मेरा सब चली गई, एक रह गई, पास में सरोवर था उस पर गई, गले अभी सारी बात है, कोई नार आ जाए, कोई सिंह आ जाए, बगेरा आ जाए तो फसल खा जाए बकरी चली। तो वह सिंह का पंजा था जमीन में टिका हुआ, जो पहाड़ी के पास में कादा होता है ना उस पर वो सिंह चिन्ह बैठ गया, जो तो वह चिन्ह पकड़ करके उस हिसाब से इसी में हूँ, चार लोगों जाता कि मैं इसी हूँ, मैं ये चिन्ह है। खोज पकड़ सेंठे रहो धनी मिलेंगे आए, गज मस्तक निर्बेकूबर खाए। तो मेरे सिर हो गया सिंह आया, क्या कहते हो इतनी लड़ू मैं, इतनी सिर मेरा ही है तो वहां पर लड़ू आदमी आया तो सुना तो मारना है, मैं तो बैठी हुई कपड़े छप्पर में जो बना हो बैठना है उठना शोर गई ऊपर की वस्तु ऊपर की कुमला मिले ऊपर की बकरी पहुंच नहीं मिलता रही, अरे हाथी पर बैठी मौज से आनंद से निर्भय गोपल कराए। ऐसे भगवान के चरणों का आश्रय ले ले, बड़े चरणों का आश्रय लिया तो बड़ा विचित्र बात है, भगवान के चरणों का आश्रय ले। इस वास्ते भगवान के मैं हम भगवान के हैं, इसमें कोई पैसा लगे नहीं, कोई विद्या लगे नहीं, कोई और सुतराई की जरूरत नहीं, किसी बात की जरूरत नहीं, सच्ची बात है। मवी वर्षो जीव लोग जीव भूत सनातना भगवान का यहां से केवल, तो भगवान के हम है, भगवान के हम है। जन्म बड़ा जन्म सूत जाए, जन्म सूत जाए, छोटी छोटी बात स्वीकार कर लो बाप, स्वीकार करने मात्र से, स्वीकार करने मात्र से सबका हो जाता है। अब जाप होता भगवान का, हम भगवान के हैं। मानी तो ये बात था कि और सरदार पर बात आ गया है, भगवान के हैं वहां बोल तो भी है, इस घराने के हैं भगवान के हैं। कुत्ता होता है ना, कुत्ता के घर में पटिया मारते तो मारा, कोई मारता नहीं उसको, मारता है ध्वजा बंद है खेजड़ी काट नहीं सके को है। रामा राम प्रताप से क्यों नहीं समर्थ हो ऐसे भगवान ही हो जाए भगवान के हम कपूत हो तो है तो पूत का पूत तो है एक संबंध भगवान का मान ले ये मानने से कब मरता है इस वास्ते हम भगवान के हैं निश्चित हो जाए निर्भय हो जाए और भगवान को याद करे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया दोहा है बिगड़ी जन्म अनेक की बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज आज सुधर जाए आज भी अभी अभी आज ही राज महाराज होता है सुधरे अब ही आज होए नाम को नाम जपो भगवान का हो जा भगवान का होकर बना सकते अभी कोई बार माँ माँ माँ माँ करता है ना रोता है तो कोई जार बने ले तो मैं माँ हूँ ना तो माँ नहीं है कोई भाई मेरा गला अच्छा है कपड़े अच्छा है मैं हूँ सुंदर हूँ ना वो स्वीकार नहीं करता। अरे मेरे को बहुत बालक माँ कहते हैं मैं माँ हूँ वो मानते ही नहीं माँ और फाटे उसे कुछ है सुंदर भी नहीं है गना भी नहीं कपड़े भी चट गोदी बाजे तुम्हारी माँ आ गई मेरी माँ आ गई ऐसे भगवान मगर माँ मानते के पिता मानते हैं के भाई मानते हैं के गुरु मानते हैं के जमाई मानते हैं भगवान को सीता मरी लेती भगवान से संबंध जोड़ दो संबंध वो संबंध ध्यान करने वाला है संसार का संबंध पतन करने वाला अरे भगवान का संबंध उद्धार करने वाला संसार का संबंध जोड़ो यार ये माँ है बाप है भाई है छोड़ दे याद ही नहीं मेरे तो भगवान का संबंध तो अटूट हो रहा है क्यों भगवान तो है भगवान में ही है क्यों भगवान का संबंध है बिगड़ी जन्म अनेक की अनेक जन्म की बिगड़ी की बात है सुधरे अब ही आज आज सुधर जाए आज भी अभी अभी सुधर जाए आज भी अभी होए राम को नाम जप भगवान का होकर भगवान के नाम जप भगवान का होए राम को नाम जप नाम तो जपते ही हो अपने अपने दृष्टि से जपते ही हो भगवान का होकर भगवान का नाम जपे तो माँ का होकर जब पुकारता है ना तो माँ आती है और माँ को माँ समझता है उसमें आनंद आता है भाई मेरी माँ आ गई मेरी माँ आ गई और माँ में गोदी में बैठा हुआ धमका दे रहा था कोई के लिए तू जाओ समझ में माँ गोदी में हूँ माँ समर्थ थोड़ी है सब और वो सर्व समर्थ है तो बढ़िया बात यह है मैं भगवान का हूं हुए नाम को नाम जपो तुलसी तुझी कुछ मार बिगड़ी जन्म आने की सुधे अब ही आज हुए नाम को नाम जपो हुए राम को नाम जपो तुलसी तुझी कुछ मार कुछ छोड़ दो तो समूल भगवान के हो जाओ भगवान के हैं भगवान मेरे हैं खास बात है ये सार बात है ओए राम को नाम जपो भगवान को होकर भगवान को सब लोग कहते गुरु बनाओ रे बनाओ अरे बनावटी चीजें हैं ये सब भगवान का संबंध असली है ये बनावटी नहीं है स्वतः स्वभाव है भगवान खुद करे ममई वाणी सोची बोलोगे जीव भूत है, मात्र जीव जितना बड़ा हुआ सब जीव बड़े हुए मेरे लिए। सब कैसी मौज की बात है, बढ़िया बात है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, परम पिता है, परमेश्वर है, सब सखर्ष है, वो हमारे भगवान हमारे, हम भगवान के। रात दिन निस्संग हो जाता है, आदमी निस्संग हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निशोक हो जाता है। मौसी स्वामी माँ सोचा शोक हो तो शोक क्यों करे, सर्व धनमान प्रति माम एकम शरणम व्रज अहं पास सर्व पापे भी मौसी स्वामी माँ सोचा माम एकम शरणम व्रज, एक भगवान की शरण हो जाओ, मैं भगवान का हूँ। जैसे आपके घर की कन्या आप कन्यादान कर देते हो, माँ की चिंता मिट जाए, बाप की चिंता मिट जाए, बड़े भाइयों की चिंता मिट जाए, बड़ी लड़की होगी, बहन बड़ी होगी, क्या करना, इनका शादी करना है, बस अच्छा घर बल अच्छा बन गया और दे दिया, निश्चिंत चले, माता पिता ही खुश हो जाते हैं, भाई भी खुश हो जाते हैं, कुटुम्ब सब खुश हो जाता है, ये बड़ा अच्छा कन्यादान हो गया, हमारा कन्यादान हो गया, बड़े खुश होते हैं सब कुटुंब के। और कन्या सभी उसका गोत्र बदल जाता है, तो बाप का गोत्र नहीं रहता, ब्याही हुई कन्या का गोत्र शास्त्र का गोत्र होता है, पेर का गोत्र नहीं रहा, पेर के गोत्र की नहीं। कैसी बढ़िया बात है, ऐसे भगवान की हो जाए, कथन थे अच्युत गोत्री, अच्युत गोत्री गोत्र भगवान हो गया, हमारा संसार है गोत्र नहीं रहा, हम भगवान के निर्भय हो जाते हैं, निश्चय हो जाते हैं, वह बढ़ जाता है। वाल्मीकि में कहा था दया में तक बतो ममा अब हम सर्वभूते मिदामि, सर्वभूते अभिमंत्रामि, सर्वभूते अभिमंत्रामि, निर्भय हो जाता है, भगवान का हो गया। जो जाको शरणो नियो ताका ताकि लाज, उल्टे चल मछली चल बेहोशत गिरिराज, गिरिराज बड़ा बड़ीवान मतलब बह जाए उथल पुथल हो जाए, छोटी सी मछली इतनी सी ऊपर से पानी गिरता हो, गिरते पानी में चोट लग जाए, जोर से गिरे पानी और पानी में चढ़ जाओ, अरे गिरते पानी में उसे चढ़ जाएगी, मामूली बात है। जो जाको शरण होता कहता है इलाज, अब शरण ले लिया जल का, जल ने खुशी कर दी, उल्टे जल जल लगे चले, मछली के लिए अल्ट्रासाउंड है ही नहीं, ऐसे भगवान के शरणों के शरण आ जाओ, माम एकम शरणम व्रज। गीता में सार बात बताई है, सब उपनिषदों का, सब वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार गीता, ऐश्वर्य भोगता दो गोपाल वंदना बुद्धम गीता अमृतम अमृतम महान महान अमृत, मौज हो जाए भगवान के। लड़की का संबंध कर देने से बाप मां सब शुभ हो जाते हैं, ठीक हो गया, हमारी कन्या का अच्छा हो गया, कन्या दान कर दिया हमने, चित्रकूट गए चले गए तो वहां देख करके राजा जनक के साथ बड़े बड़े अलगार थे और सबको दुख हुआ कि हमारी राजपुत्री जंगल में बैठी, जंगल में काम करना, कोई नौकर नहीं, रावण नहीं, रही घर नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए कपड़ा कपड़ा नहीं, नहीं देंगे, लाइन लगी है, सब दुखी हुए। पर महाराज आ रहे, जनक महाराज बड़े खुशी हुए, जबरदस्ती आए तो दूध आदरिया हुआ, पुत्री पवित्र किया गुण दो, ये बेटी तेरे दोनों गुण पवित्र कर दिया, हमारा आदि शरीर ऊंचा हो गया। अयोध्या जैसा राज छोड़ कर गई, जंगल में चली गई, राम जी को वनवास था, सीता जी को वनवास थोड़ा ही था, हनुमान जी से गई। तो जनक महाराज खुश हुए कि जनक महाराज योगी थे, ज्ञानी थे, भोगी थोड़े ही थे, जब शरीर में जा रहे थे। एक बेटी तेरे दोनों कुल पवित्र कर दिया, हमारा कुल भी पवित्र हो गया, दस से कुल भी पवित्र हो गया, विश्वास ने भगवान के चरणों में शरण हो गया, पुत्र पुत्र किया दोनों, जय महाराज खुश हो गए, राजी हो गए। जय महाराज तो दुख नहीं है कि यार जंगल में बैठी है, खाने के लिए नहीं है, नौकर नहीं है, ये नहीं है, हमारी इज्जत रहेगी, हमारी इज्जत रहेगी, हमारी महाराज जनक की पुत्री है। इस वास्ते भगवान के हो जाने में बड़ी मौज है, बड़ा आनंद है, सदैव सदा सदा सदा के लिए, सदा के लिए आनंद, जन्म जन्म मरो खुशी हो, अब उसको परवाह नहीं, अब प्रबंध सब भगवान का है। अरे भगवान ने सबको शरण ले रखा है, आप इतने बैठे हो, भाई लोग बैठे और कहीं बैठे, कोई नहीं कह सकता कि हमने जन्म लिया इस पाप के, इस माँ के, हमारी मर्जी से है, किसने लिया है, तो भगवान ने तो सबको अपना कर रखा है, तो पूछते ही नहीं कहाँ जन्म देंगे, कैसा करेंगे, सुखदाई भेजेंगे, दुखदाई परिस्थिति कैसे भेजेंगे, ये परवाह ही नहीं करते, तुम्हारी सम्मति नहीं देते, तो भेज देते हैं। तो भगवान ने शरण लिया है, आप विमुख होने के दुख पा रहे हैं, अब आप शरण हो जाए, बस माँ मे कम शरण करते सर्व कुयतम में परम सर्व गुजरा, अरे सर्व कुयतम एक या था, एक बार शब्द आता है सर्व कुयतम, इतनी बढ़िया बात है, इतनी बढ़िया, अगर वो सच्ची बात है, अगर क्यों याद कर लो, भूल गए भूल गए भूल गए भूल भूल से तुम पा रहे, हम भगवान के, बहुत बढ़िया बात है, ये भगवान की कृपा से मिलती है, आएंगे तो नहीं मिले, मिलते नहीं। शास्त्रों में बातें भरी पड़ी है, परंतु असली भीतरी बात मिलती है भगवान की कृपा से। भगवान कृपा करते होते हैं, संत वसंत मेरा बढ़ते ही, चित में राम कृपा करते ही, जिसमें राम जी कृपा दृष्टि देखते हैं, उनको संत मिलते हैं, अच्छी बात मिलती है, अच्छे भाव मिलते हैं, अच्छा क्षण मिलता है, अच्छा आश्रय मिलता है, सब स्वरों पर इशारा मिलता है भगवान का, हम भगवान के हैं, हम कैसे है किसके, किसके भगवान के, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, बढ़िया चीज है, स्वीकार कर लो, आप स्वीकार कर लो, गुरु बना कर राजी होते हैं, कुछ तत्व से अच्छे महात्मा होते हुए गुरु बनते नहीं, गुरु बनते हुए केवल अपनी टोली बनाते हैं, उसमें लोग राजी हो जाते हैं और बात करते हैं, हम सच्ची बात है, आप भगवान के हो, आप सब भगवान के जीव मात्र, ममई वंशो जीव लोग जीव भूत सनातन अनादिवास सदा से भगवान के हो, उसको याद कर लो हम भगवान के हैं, मस्त हो जाओ, चलते फिरते उठते बैठते सब समय में याद करते हुए मस्त रहो, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ऐसा अभिमान जाए भौरे, मैं सेवा करूं पति पति भौरे, मस्त जाओ, आनंद रहो हरदम। गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी भारी कृपा करी है, लोग भी सुनते आते हैं, रामायण का पाठ होता है, कितने लोग आते हैं, सत्संग में थोड़े से गए, भर जाता है पंडा से भर जाता है, वो भी सत्संग के समय ही आते हैं, ज्यादा सत्संग के समय ही ज्यादा आते हैं, वो पाठ के शुरू में इतने नहीं आते तो मैं रामायण का पाठ आते है हमारे गाँव में, हम सुनाते बातें अच्छी अच्छी बढ़िया बात सुनाते, कोई जरूरत नहीं है, रामायण का प्रेम है, रामायण भगवान ही तो वाणी है, संतों की वाणी भगवान का सिर्फ दोनों है, हे रुद्रज जग जुगु पुकारी तुम तुम्हारे सेवक दोनों, भगवान का चरित्र है, गोस्वामी महाराज की वाणी है, संतों की वाणी गोस्वामी वाणी है, गोस्वामी की वाणी जैसे स्मृतियों का वचन है, जो सोपे ही कह दे तो आदमी चुप हो जाता है, मान देता है, गोस्वामी कवि नहीं थे, कोई कवि भी थे पर भगवान के प्यारे भजन थे, भगवान के प्यारे भजन थे, इस वास्ते गोस्वामी जी मणि का बड़ा आदर है, केशव कवि को कहा कविता कविता हमारी बढ़िया, कविता हमारी बढ़िया है, गोस्वामी जी नहीं तो वेद की रचाए है, कविता नहीं तो वेद की रचा है, कविता वही बड़ी रामचंद्र का कुमंडल सौ कुमंड बोल रहे हैं, किसी मिनट सो रहे धन सो जे राम जी ने, अब कुमंडल सौ कुमंड बोल रहे नाशपाती खाती सो बदाशपति खाती है, तीन बेर खाती सो एक बेर खाती है, बहुत बड़े गोस्वामी महाराज वाणी संतों, संतों की वाणी है, संतों की वाणी का बड़ा महत्व है, रामायण का पाठ करे बड़े पाठ का महत्व है, संतों की वाणी है, संतों के वचन है महाराज, भगवान की कृपा है, भगवान की ऐसा मौका मिलता है कि भगवान के पास मिलता है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, तो हरेक भाई बहन को खूब तत्परता से रस लेना चाहिए, आनंद लेना चाहिए, रामायण के पाठ में मस्त हो जाना चाहिए, पाठ पूरा करना ठीक तरह से, ऐसी बढ़िया बात है, हर को पता नहीं है बात का, पाठ करने से पता लगे, कलकत्ते में पाठ होता है कितने लोग आते हैं, खूब जाते हैं पंडाल के बाहर भीतर सब, रामायण जी का पाठ है, पाठ का अर्थ नहीं समझते वे भी रागनी में मस्त हो जाते, केवल रामायण पाठ में पूरा अर्थ नहीं समझते वे भी, अर्थ समझते वे भी सब मस्त हो जाए। हरे कृपा सौरूपोषणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की कृपा है, कोई विपत्ति नहीं है। जहां पर कृपा राम के हो तहां पर कृपा कर सब कोई। ये भगवान की कृपा से अवसर मिलता है, अपने पुरुषार्थ नहीं है, उद्योग नहीं है, भगवान की कृपा करते हैं, अलोक कृपा विचित्र कृपा है भगवान की। इस वास्ते मस्त हो जाओ, भगवान की कृपा में हरदम मौज है, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। एक सज्जन थे, वो गीता का बेटी में भर्ती हुई, बड़े खुश हुए, भगवान भगवान भर्ती हो गया, भगवान ही भर्ती हो गया, खुश हुए। आनंद जितना लय होता है थोड़ा है, भाग्य बड़ा भारी हो। भगवान के साथ संबंध है हमारा, और संबंध वो सदा का है, सदा ही रहता है, पर मैं याद किया बिना लाभ नहीं होता। जमते बाते तुम आते हैं, भगवान तो कृपा करते ही रहते हैं, पर कृपा को मान ले, मान ले मात्र से बड़ा भाई लाभ होता है। असल हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, कैसी मौज की बात है। रामायण की कथा सुनते हैं, पाठ होता है, हरदम मौज रहे, हरदम सदा भी आदिवासी संत के आठ उपाय आनंद। इस वास्ते भगवान के हुए हैं, ये भीतर में रहनी चाहिए। लखपति होता करोड़पति होता उसके भी गर्मी होती, गर्मी पैसों हमारे गर्मी है, थोड़ी बोलिए थोड़ी सी भगवान का मैं हूँ, पक्की ठोस बात पक्की है ही, भगवान है ही पहले से पूरे। नष्ट हो मोह स्मृति लगता, नष्ट हो मोह स्मृति लगता, याद आ गई, नष्ट हो मोह स्मृति लगता तो प्रसाद आदमी आ सकता, अब दोष में संदेह कर से वजन तब कर से वजन तो वह कहते चुप हो गए भगवान बोली। इतनी तो बात है, आप कौन से करोगे, निहाल हो गए, निहाल कैसे हो जानते, मौज हो गया, आनंद हो गया। सज्जनों ये सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है, हम भगवान के हैं, हैं और रहेंगे और थे ही। ये याद भी हुई है, पहले भी सदा से थे, अब याद हो गया, अब याद हो गया, याद होते ही वो महत्व बचा मिल जाता है। पहले भी भगवान के थे, अब भी भगवान के है और भगवान के ही रहेंगे। इस वास्ते सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात है, बहुत बढ़िया बात है, ऊंचे चढ़ने की बात है। केवल स्वीकार करना, केवल स्वीकार करना, ओए राम को नाम जपो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं नाम जपो, पर ओए राम को नाम जपो, राम जी का होकर जपो, माँ का होकर जपो करता है। दुनिया में कितनी माताएं हैं जिनके बालक है, सब माता है, पर वो माँ माँ माँ करता वो एक को कहते हैं, और कुमार जी कहते माँ तो हमारी है ही है, हमारी। ऐसे हम भगवान के हैं, सब भगवान के हैं, सब कैसे ही वो कबूत हो, सबूत हो, पढ़े लिखे हो, अपन हो, गवा रोष हो काम हो भगवान के हो, भगवान हमारे हैं। ऐसा अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति रुति भोरे, रघुनाथ जी हमारे मालिक हैं, हम भगवान के हैं। बिना कुछ हुए साफ साफ दर्दी वैसाई वैसाई उधर, परंतु संबंध भगवान का है, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। केवल याद मात्र कर लो, केवल स्वीकृति याद मात्र, स्वीकृति मात्र, स्वीकृति मात्र। दू पा रहे मोहत में दू पा रहे, हम भगवान के हैं। दो दिन कर लाज जाएंगे, लाज तिहारी नाथ मेरू का भी देखो, लाज तिहारी नाथ मेरे को अभी नहीं। ये बात है जाएंगे लाल तिहारी नाथ मेरे काफी रहेगा, भगवान के शरण हो गए बस, निहाल हो गए। वो पति पांच पांच गए तो पति अब पत जाएगा तिहारी, सूर्य जय स्वामी लाज मरोगे देखोगे दुबदा होगा ही। रोले भाई पर सुना रहे जाएगी लाज तिहारी ना तो मेरे खाब गिरेगा, पर सुना तो पर सुनाओ कीर्तन बीस मिनट आगे पर सुना कीर्तन सुना। जाएगी लाज तिहारी हो नाथ मारो का बिगरे गो, ओ जी प्रभु जी मेरो का बिगरे गो। जाएगी लाज तिहारी हो प्रभु मेरे, जाएगी लाज तिहारी हो नाथ मेरो का बिगरे गो, ओ जी प्रभु जी मेरो का बिगरे गो। नीति करी बद नीत सभा में, धरनी धर्म सुत हारी हो। नीत करी बद नीत सभा में, धरनी धर्म सुत हारी हो। हट गयो तेज प्रबल पारथ को, भीम गदा मही डारी हो। हट गयो तेज प्रबल पारथ को, भीम गदा मही डारी हो। नाथ मेरो का बिगड़े गो, ओ जी प्रभु जी मेरो का बिगड़े गो। जावे की लाज तिहारी हो प्रभु मेरे, जावे की लाज तिहारी हो नाथ मेरो का बिगड़े गो, ओ जी प्रभु जी मेरो का भी। सूर समूह सभी मिल बैठे, बड़े बड़े प्रणधारी हो। सूर समूह सभी मिल बैठे, बड़े बड़े प्रणधारी हो। शकुनि दुशासन कर्ण दुर्योधन, सब मिल कुबुद्धि विचारी हो। शकुनि दुशासन कर्ण दुर्योधन, सब मिल कुबुद्धि विचारी हो। नाथ मेरो का बिगड़े गो, ओ जी प्रभु जी मेरो काफी करे गो जावे की लाज तिहारी हो प्रभु मेरे जावे की लाज तिहारी हो नाथ मेरो काफी करे गो ओ जी प्रभु जी मेरो पति पांच पांच के तुम पति अब पत जावे की थारी हो मो पति पांच पांच के तुम पति अब पत जावे की थारी उन पांचों ने त्याग दई है तुम मत त्यागो बनवारी हो उन पांचों ने त्याग दई है तुम मत त्यागो बनवारी हो नाथ मेरो काबी करे गो ओ जी प्रभु जी मेरो काबी करे गो जावे की लाज तिहारी हो प्रभु मेरे लाज तिहारी हो नाथ मेरो काबी करे गो ओ जी प्रभु जी मेरो काबी आप तो दीना नाथ कही जो मैं हूँ दीन दुखारी हो आप तो दीना नाथ कही जो मैं हूँ दीन दुखारी जैसे जल बिन मीन तड़फती सो गति भई है हमारी हो जैसे जल बिन मीन तड़फती सो गति भई है हमारी हो नाथ मेरो काली करे गो ओ जी प्रभु जी मेरो काली करे गो जावे की लाज तिहारी हो नाथ मेरो काली करे गो ओ जी प्रभु जी मेरो अब लगी तो कछु बिगड़ो नाही खेचत चीर पुकारी हो अब लगी तो कछु बिगड़ो नाही खेचत चीर पुकारी सूर के स्वामी लाज मरोगे देखोगे द्रुपता उघारी हो सूर के स्वामी लाज मरोगे देखोगे द्रुपदा उघारी ओ नाथ मेरो काबी करे गो ओ जी प्रभु जी मेरो काबी करे गो जावे की लाज तिहारी ओ प्रभु मेरे जावे की लाज तिहारी ओ नाथ मेरो काबी करे गो ओ जी सांवरिया मेरो काबी करे हरे रामा हरे रामा राम राम